pădurarul, pădure, pădure, pretind mare cu stejarul, pădure, pădure. Eu îți zic cu pădurarul, pădure, pădure, pretind mare cu stejarul, pădure, pădure. Și în pădure e vreu, pădure, pădure, nu intră nici tata meu, pădure, pădure. Și în pădure e vreu, pădure, pădure, nu intră nici tata meu, pădure, pădure. Să facă pădure, pădure, că cu mine nu se joacă, pădure, pădure. Hoțe, nu știu ce să facă, pădure, pădure, că cu mine nu se joacă, pădure, pădure. Să taie ghion evreu, pădure, pădure, dar nu din parchetul meu, pădure, pădure. Să taie ghion evreu, pădure, pădure, dar nu din parchetul meu, pădure, pădure. Hai, ghion! Greu e lucru cu bușteanu, pădure, pădure, treaba e că iasă banu, pădure, pădure. Greu e lucru cu bușteanu, pădure, pădure, treaba e că iasă banu, pădure, pădure. Păi eu nu puiu Codreanu, pădure, pădure, face afaceri cu bușteanu, pădure, pădure. Îi unul puiu Codreanu, pădure, pădure, face afaceri cu bușteanu, pădure, pădure. Păi da, l-am văzut de pe deal, pădure, pădure, eu îi fac dosar penal, pădure, pădure. Păi da, l-am văzut de pe deal, pădure, pădure, cu binoclu, eu îi fac dosar penal, pădure, pădure. Ce nu se joacă nimeni. Polițistul-i tare prost, pădure, pădure, Petrică șeful e post, pădure, pădure. Polițistul-i tare prost, pădure, pădure, Petrică șeful e post, pădure, pădure. Ce-o prins soțul și-o dat, pădure, pădure, o închis ochii și-o plecat, pădure, pădure. Stai corupt rău. Ce-o prins soțul și-o dat, pădure, pădure, o închis ochii și-o plecat, pădure, pădure. Cu mine nu le mere, mă. Voi știți cine azi eu? Eu îți zic cu pădurarul, pădure, pădure, nu dau fagul nici stejarul, pădure, pădure. Eu îți zic cu pădurarul, pădure, pădure, nu dau fagul nici stejarul, pădure, pădure. E dimineața când mă scol, pădure, pădure, mă și văd șef e ocol, pădure, pădure. E dimineața când mă scol, pădure, pădure, mă și văd șef e ocol, pădure, pădure. Nu fii atent, după ce că sunt mai bun pădurar, îți știu cânta și la muzicuță, mă, ia.